میٹھے باپا جان، المدینۃ العلمیہ کی کتابوں پر تو آپ کی تقریر چھپتی ہے، تو تعارف ہے المدینۃ العلمیہ، اور اگر میں المدینۃ العلمیہ کی کتاب پر بالفرض تقریر لکھتا ہوں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو ہمارے یہ تو اپنے گھر کا معاملہ ہے نا، کہ ہمارے قابل اعتماد سائی بھائی ہیں، مزید اپنے اس کو پڑھ کر پڑھا کر احتیاط سے لکھ سکتے اس میں، تو ہر عالم کی کتاب تو اتنا دیر تک پڑھنا اور پھر اس کی تصدیق کرنا، یہ تو میں اگر تقریر لکھنا شروع کر دوں نا تو شاید بہت تھوڑے مصنفین ایسے بچیں گے ہمارے ملک بلکہ باہر کے ملکوں کے جو مجھ سے تقریر کا مطالبہ نہیں کریں گے، شاید میری خوش فہمی سے، لیکن یہ تو مجھے تجربہ اس کا کہ ہاں ایک احتیاط دوسری میں بتا دوں کہ تقریباً شروع سے ایک دم شروع سے نہیں لیکن بہت جلدی میں سنبھل گیا تھا کہ میں نے جلسوں میں بیان کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، زمانہ ہو گیا اس کو بھی، آپ میں سے شاید ہی کوئی اس وقت دعوت اسلامی میں بہت کم ہی ہوں گے، میں نے بالکل اپنے آپ کو روک لیا، سال چھ مہینے میں دو سال میں سمجھو کہ میں نے اپنے آپ کو ایک دم کنٹرول کر دیا، آپ بولو گے کیوں، تو وہ میرے بھولے بھالے دیوانوں یوں کہ منچ لگا ہوا ہے ادھر سلح کلی بیٹھ جاتا ہے، منچ تو جلسوں کانفرنس تو اکثر ایسی بھی ہو رہی ہیں، ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے، اور میرے نام پر ہریالی جمع ہوئی ہے اور مجھے تو سن رہی ہے، ان کو بھی سن رہی ہے، اب میں اچھے اور پاکیزہ جلسے میں جاؤں گا تو ان میں جانا پڑے گا، ہمارے سنی علماء کے جلسے پاکیزہ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات گڑبڑیشن والے بھی ہوتے ہیں معاملات، کبھی کبھی بہرحال میں پھنسا ہوں، ایک بار ایک بہت بڑی شخصیت کی کوئی یعنی کہ فوتگی ہوئی اور فوری طور پر اسال ثواب کی مجالس ہوتی ہے، اس میں مجھے جانا ضروری تھا، پتا چلا کہ بھائی وہ یہ بھی آیا ہے تو وہ بھی آیا، اوئے باپ رے باپ، میں تو پھر عوام میں بیٹھا آگے نہیں گیا ہی نہیں آگے، اور وہ وہاں سے بھاگنا نقصان دیتا اپنے مدنی کاموں کے حوالے سے، تو میں بہرحال پھر میں نے اس کو پکڑا بھی، میں کہا یہ تم نے اس کے جو بھی وہ وارث تھے یہ تم نے کیا کیا، یہ آ گیا ایسے ہی آ جاتے ہیں خود ہی آ گئے، اور یوں کر کے اس نے بات کو گھما دی، ایسے آ جاتے ہیں، ہم ہمارے ادھر قدم رکھ کے دکھائیں کیسے آئیں گے، نہیں کوئی مشہور شخصیت ہمارے ادھر کیا مائک پر آ سکتی ہے اس طرح کی، کہتے تم اب جو کرم کرتے ہو ٹھیک ہے، اب غلط ہے تمہارا، اگر ہم اپنے گھر میں تو نہیں کرنے دیں گے، یعنی کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا تم اپنی جگہ پر صحیح ہو، ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اس میں لگا یہ جملہ نہیں ٹھیک، ہم ہی صحیح ہیں الحمدللہ، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ، بقیے پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ، بقیے پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ، اسی احمد رضا کا واسطہ جو کہ میرے مرشد ہیں، عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ، عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ، تو یہ مطلب خطرات بہت ہوتے ہیں، ایک بار جلسہ نہیں تھا نجی ایک شخصیت کے ساتھ کچھ ترکیب ہوئی تھی، تو ایک شخصیت ایک علاقے میں ہمارے وہ قدم جما رہی تھی، بہت تھے پکے سنی لیکن ان کی کچھ باتیں آنی شروع ہوئی میرے پاس جو مزے کی نہیں، مثلا وہ امام اعظم بولتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مساح فرض ہے، مگر مجھے فقیر کو اس سے اختلاف ہے، وہ قرآن شریف میں یوں ہے تو یوں ہے، اس طرح وہ فرماتے ہیں، کنز الایمان کے ترجمے پر بھی کچھ ایسے ہی اٹیک، اعلی حضرت نے یوں ترجمہ کیا اور فقیر کے نزدیک یوں ترجمہ ہونا چاہیے، ایک بار اسی طرح اس شخص اور اللہ کے والے اتنے متاثر کہ برملا کہ ہم آپ کے بعد ان کو مانتے ہیں، میرے کو اس لیے مانتے تھے کہ اتاریت ہے، علمیت اس کی زیادہ تھی اس شخصیت کی، یہ تو کھا جائے گا، تو ایک بار اتفاق سے وہ سب جمع تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور اتفاق سے کنز الایمان کی کیسے بات چلی مجھے یاد نہیں ہے، تو اس نے کہہ دیا فقیر کو اختلاف ہے کنز الایمان کے ترجمے سے، مجھے افسوس ہے کہ میری بلکہ کوئی غیر مہذب رویہ تو گالیاں، اور یہ تو الحمدللہ بچپن سے عادت نہیں ہے میری، بہرحال میری گھوم گئی. میں نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ دیکھو میں اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں، لکیر کا فقیر ہوں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا ہوں، اور کنز ایمان شریف سے اختلاف اور آپ کا اس طرح عوام میں کہنا یہ سخت اذیت دہ ہے، آپ آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے. تو جب میرا یہ جلجلہ ہماری اپنی زبان میں جب میرا انداز دیکھا نا تو سب تھے تو تقریباً اتاری، سب کی سمجھ میں آ گیا، سب کی سمجھ میں آ گیا. بس وہ دن آج کا دن پھر ان صاحب کا میں نے تذکرہ کبھی نہیں سنا کہ وہ صاحب اس علاقے میں نظر آئے، نہ کہ وہ لوگوں نے مطلب اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ پار ہے، بیڑا پار ہے، انشاءاللہ پار ہے، مرشد کے صدقے پر. اعلی حضرت کے معاملے میں میں بہت جذباتی واقع ہوں. ایک بار بہت پرانی بات ہے دعوت سبھی کے پہلے کی کہ میں جھاڑو کا کاریگر ہوں، جھاڑو بناتا ہوں، مزدوریاں بہت کی ہے میں نے. تو میں اپنا کام کر رہا تھا، ایک آ گیا کشتی کا چیلنج دینے کے انداز میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کھاتے کا آ گیا میرے پاس، اور وہ میرے حضرت کو اس نے برا بلا کہنا شروع کر دیا. ماں نے وہ چھرے سے جھاڑو ہم بناتے تو کسائیوں کا ہی چھرا ہوتا گوشت کاٹنے کا، تو اس سے جھاڑو بھی کاٹی جاتی ہے. میں نے وہ اٹھا کیا بولا، اٹھا بھاگا میں اس کے پیچھے بھاگا. یہ سنو سن تو لو تو کرم ہو گیا کہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، ورنہ میں شاید آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، مار مور دیتا اس کو تو پھر بے کا بچ کے جاتا. اعلی حضرت کے معاملے میں میں بہت پہلے سے جذباتی ہوں کیونکہ وہ میں نے ان کے در کا کھایا ہے. یہ میری شہرت میری عزت جو آپ دیکھ رہے ہیں سب اعلی حضرت کا صدقہ ہے، الحمدللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ پار ہے. تو میں آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں، وصیت ویسے تو ہمارے ہاں مرنے والا کرتا ہے مرنے سے پہلے، وصیت کے ویسے مانا ہے وہ جو سخت تاکید ہوتی ہے نا، سخت تاکید ایک دم، اس کو وصیت بولتے ہیں. تو میں وصیت کرتا ہوں کہ اگر آپ کی عقل کا گھوڑا دوڑتے دوڑتے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی قول تک پہنچے نا تو گھوڑے کو بولنا کہ اب سر جھکا دیں، اب آگے نہیں بڑھنا، ورنہ عقل کا دوڑا اعلی حضرت کے معاملے میں آپ نے دوڑایا نا تو بہت خطرہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا پائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اعلی حضرت جو کہیں، فقہ میں کہیں، عقائد میں کہیں، مسائل میں کہیں، آنکھیں بند کر کے یسر، یسر یہ ایک یہ بھی محاورہ ہے، یسر نے ہاں میاں، اعلی حضرت کی ہاں میاں کرنی ہے اپنے کو، اسی سے اپنا بیڑا پا رہے ہیں انشاءاللہ. اگر اعلی حضرت پر تنقید کا ذہن بن گیا نعوذ باللہ، ان کے مسائل کے معاملے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے تو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ پھر اٹھ نہیں سکو گے. کون کون مجھ سے متفق ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا بچہ بچہ مجھ سے متفق ہے، الحمدللہ. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو، کس پھول کی مدحت میں وا من قار ہے، کیوں نہ ہو، کس پھول کی مدحت میں وا من قار ہے. ملک سخن کی شاہی، سخن ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، کل کے رضا وہ خنجر خونخوار برقبار، کل کے معنی قلم، کل کے رضا وہ خنجر خونخوار برقبار، اعدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تیرا رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے. صلوا علی الحبیب.